spodziewasz. Nagła wiadomość gniecie nożem. Tępy znajomy ból. Znów stare blizny się otworzą. Nocą przy małym tranzystorze mróz mi pokąsał mózg i dłonie. Spikera chłodny głos sprawił, że wiem już jak się tonie. Cienki nut, puche szkło, James Young, Brian Jones, Jimmy Hart, Anna Jot, puchy lód, cienkie szkło, Steve McQueen, Romie S, Johnny L, Elvis P, martwy film, martwy blues, kruche szkło, cienki lód, czas ołowiu. Felicjan Andrzejczak. I to wersja, którą Państwo rzadko słyszą na antenie Trójki, bo to pierwsza wersja Czasu Ołowiu, nagrana z Budką Suflera w 1982 roku w Radiu Poznań. Dziś w audycji Mało Obiektywnie głosy, chciałem powiedzieć w pierwszej chwili, których już z nami nie ma, ale przecież one wciąż z nami są. I na tych płytach utrwalone te nagrania także do nas wciąż wracają. A propos płyt. 1 listopada świętujemy, to Dzień Zadumy, ale również ukazuje się nowa muzyka. I to jedna z tych nowości pierwszolistopadowych, płyta, którą trzymam przed sobą, Ellington. To jest ostatni album Ala Jarreau, nagrany z NDR Big Bandem. Help me out. right here, man. Every night. Every night. In gold. In gold and silver. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Romance is mush, stifling those who strive. I'll live a lush life in some small night, and then I'll be while I rot with the rest of those whose lives are lamented. I used to visit all the very gay places, the come what may places, where one relaxes on the axis of the wheel of life to get the feel of life from jazz and cocktails. The girls I knew had sad and sullen gray faces with distinguished traces that used to be that you could see where they'd been washed away by too many through the day. 12 o'clock then you came along with a siren song to tempt me to madness. I thought for a while that your poignant smile was filled with the sadness of a great love for me. Oh, yeah, I was wrong again. I was wrong. Set them up, Joe. Is it all day? I got the story I want to tell you now. Life is lonely again, and only last year everything seemed so sure, and now life is awful again. A trough full of hearts would only be a bore. A week in Paris could ease the bite of it all. I carry to smile in spite of it. I'll forget you, I will, but while you are still burning inside my brain, romance is mush, stifling those who strive. I'll live a lush life in summer small time, and there I'll be while I rot with the rest of those whose lives are no little. Of it all, I care to smile. smart a little in spite of it. And I forget child begin. But why you are still burning inside my brain. Romance is mush, stifling when you strive. I'll live a lush life in some small time, and there I'll be while I rot with the rest. And there I'll be, save my spot with the rest. Beautiful, Peter. Beautiful. Beautiful. In a Mellow Tone, kompozycja Duke'a Ellingtona i Lush Life, kompozycja Billy'ego Strayhorna. To Al Jarreau i Ender Big Band. Płyta nagrana podczas europejskiej trasy koncertowej artysty od 31 października do 1 grudnia 2016 roku. To ostatnie nagrania z ostatniej trasy znakomitego wokalisty i legendarnego NDR Big Bandu. Mało obiektywnie, w trójce, jak co tydzień z piątku na sobotę. Ale dziś to nasze spotkanie, jak Państwo słyszą, brzmi inaczej. Również świat polskiej muzyki klasycznej poniósł w tym roku wiele strat. Wśród tych strat na pewno jedną z najbardziej bolesnych jest odejście Janusza Olejniczaka. Ballada numer 1 G-moll opus 23 Fryderyka Chopina. Grał Janusz Olejniczak. Jego nazwisko na zawsze związane z historią konkursu chopinowskiego, ale także przecież innych wielu wydarzeń, również Duszniki Zdrój. Janusz Olejniczak odszedł od nas kilka tygodni temu. Audycja Mało Obiektywnie, dziś poświęcona w dużej części artystom, których zabrał nam ten 2024 rok. Wracam teraz do płyty, której już wspólnie słuchaliśmy na naszej antenie trójkowej właśnie o tej porze. I myślę, że dziś ten utwór dobrze nam się wpisze w nastrój pierwszolistopadowy. Michał Pepol. Jego nowa płyta Cello Tapes zawiera także utwór zatytułowany Spiegel im Spiegel. Thank you. Cello Tapes. Nowy album Michała Pepola wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Spiegel im Spiegel, czyli lustro w lustrze. Ta kompozycja Arvo Pärta, na którą właśnie w ten sposób spojrzał Michał Pepol. Jeszcze jedna płyta, która dziś dobrze i odpowiednio nam zabrzmi. Taką mam nadzieję. Melodies The Magic Mountain. Mateusz Pałka Trio. Thank you. Cora i Livin. Dwa utwory z albumu Melodies The Magic Mountain. Mateusz Pałka, fortepian, Piotr Południak, kontrabas i Patryk Dobosz, perkusja. To podobnie jak Cello Tapes Michała Pepola, płyta wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. I czas się żegnać. Jak zwykle szybko upływa nam czas w audycji Mało Obiektywnie, a dziś na do usłyszenia jeszcze raz muzyka nieodżałowanego Jana A.P. Kaczmarka z filmu Marzyciel. Muzyka, którą na fortepianie zagrał Leszek Możdżer. Mariusz Owczarek, dziękuję Państwu za to wyjątkowe spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Do usłyszenia.